Hoofdstuk 9. De tolheer. Regenboogrivier, mompelde Piak, toen de nacht plaats maakte voor grijze schemering. Het mocht wat. Ik denk aan iets moois als ik aan een regenboog denk, maar deze rivier is koud en onvriendelijk en ziet er net zo uit als ze is. Theorie keek rond, tegen beter weten in, hopend dat hij de boot zou zien. Maar dat was niet zo. Hij merkte dat ze zich nog dichter bij de oostelijke dan bij de westelijke oever bevonden. Hij keek naar de brug. Er liepen mensen overheen. Dienaren van de tolheer. Ze moeten ons zo hier zien, zei hij tot Piak. Laat ze dat al gauw doen, zei deze. Ik heb geen zin hier lang te blijven. Hij nieste 3 maal achter elkaar. In elk geval zal het mooi weer worden, voegde hij erbij. Zo zaten de vrienden naast elkaar, rillend in hun natte kleren en wachtend tot het helemaal licht wordt. Ze zagen mensen lopen aan beide kanten van de rivier, sommigen wezen naar hen. Toen klonk er hoorngeschal. Het leek van een der torens van de burcht te komen. Zou dat voor ons zijn? Vroeg de jury zich af. Kijk daar eens, riep Piak een poosje later. Hij wees in de richting van de brug. Een boot! Onder een der bogen van de brug kwam een boot tevoorschijn, die snel in hun richting voer. Een mooie, ranke boot, bemand door roeiers, die hun riemen regelmatig bewogen. Op de achtersteven stond een krijgsman met een regenboogkleurig schild. De schilden van de roeiers waren aan de boorden opgehangen en vormden zo een mooie versiering. Een boot van de tolheer, zei Piak, en hij nieste weer. Gespannen sloegen de vrienden het schip gade. Ja, het kwam op de rots toe. Even later had het hem bereikt en de krijgsman op de achtersteven riep naar hen. Waad naar ons toe en kom aan boord. We kunnen niet dichterbij komen. De jonge lieden gehoorzaamden. Vele handen werden uitgestoken om hen aan boord te helpen. Pas op, riep de man op de achtersteven, die blijkbaar de aanvoerder was. Steek de riemen aan het stuurboord. Pas toen de boot weer veilig werd voortgeroeid, wendde hij zich tot de vrienden. Deze herkenden in hem de wachter met wie ze de vorige middag aan de oever hadden gepraat, Warmin. U bent nu gevangene van de tolheer, sprak deze streng. U hebt de tol willen ontduiken en daarvoor zult u worden gestraft. Toen zei hij op vriendelijker toon, waarom hebben jullie niet naar mijn raad geluisterd? Ik was er wel bang voor, maar ik hoopte dat je verstandiger zou blijken. Je hebt zeker dat oude wrak van Verman geleend. Oh nee, loog de jury. Oh nee, herhaalde Warmin. Hebben jullie dat eind gezwommen, midden in de nacht? Dan kun je meer dan ik dacht. Piak wilde wat zeggen, maar nieste daarvoor in de plaats. Als je verkouden wordt, is het je verdiende loon, zei Warmin. Maar hij deed zijn mantel af en sloeg die de rillende Piak om de schouders. Daarna zag hij de vrienden waar ze moesten zitten en bemoeide zich niet meer met hen. De boot voer weer terug in de richting van de brug, maar dat was stroomopwaarts en ging dus niet zo vlug, hoe hard de roeiers ook werkten. Theory zag brug en burcht steeds dichterbij komen en ondanks zichzelf begon zijn hart sneller te kloppen. Hij wendde zich tot Warmin en zei, ik wil dadelijk graag de tolheer spreken. De tolheer spreken, herhaalde Warmin. Dat had je gisteren moeten bedenken. Het is nu te laat om met spijtbetuigingen en verontschuldigingen aan te komen. Ik voel niets voor spijtbetuigingen en verontschuldigingen, antwoordde Theory, wat boos. Het spijt me dat het me niet gelukt is de rivier over te steken. Het spijt me niet dat ik het geprobeerd heb. Dat staat je mooi, zei Warmin, eveneens boos. Het is werkelijk nodig dat ik de tolheer spreek, hield Theory aan. Waarom? Dat kan ik alleen aan hem zeggen. Zo, zei Warmin knorrig, we zullen zien. Ze waren intussen dicht bij de brug gekomen. Theory keek omhoog. Er leunde iemand over de stenen balustrade en keek op hen neer. Het was een man met een breed gerande hoed op, die zijn gezicht bijna geheel verborg. Toen het schip nog dichterbij kwam, boog hij zich verder naar voren. Theory kon zijn blik niet van hem afhouden, al wist hij niet wie de man was. Hij hoorde hem lachen, een spottende, triomfantelijke lach. Die klonk nog in zijn oren toen ze onder de eerste boog van de brug doorvoeren. Hij wierp een blik op Piak, om te weten of deze er ook door getroffen was. Maar Piak zat in elkaar gedoken naast hem en keek voor zich uit. Ze kwamen onder de brug uit. Nu was te zien dat de burcht tot aan de rand van het water liep. Er was een kleine kade en daar vandaan liep een trap die verdween in het kasteel. Terwijl de boot werd aangelegd, zag Theory een man boven aan de trap verschijnen. Met een schok herkende hij in hem de tolheer zelf. Deze bleef onbeweeglijk staan en sloeg hen gade. Warmin sprong het eerst van boord en bracht zijn heer een groet met zijn zwaard. Toen beval hij zijn gevangene Bars hem te volgen. Hij ging echter niet de trap op, maar begaf zich naar een poortje aan het verste einde van de kade. Theory bleef staan en zei, ik wil de tolheer spreken. Warmin bleef ook staan. Dat zullen we wel eens zien, zei hij. Volg mij. Ik wilde tolheer spreken, herhaalde Tiuri. Nu meteen. Hij wist zeker dat de tolheer bovenaan de trap hem verstaan moest hebben, al liet die er niets van merken. Armin aarzelde een ogenblik en klom toen de trap op. Hij sprak even met zijn heer. Tiuri zag dat deze zijn hoofd schudde. Armin kwam weer naar beneden. De tolheer draaide zich om en verdween in de burcht. Kom mee, zei Armin kortaf. Kan ik de tolheer niet spreken? Vroeg Tiuri. Dat zul je toch wel begrepen hebben, was het antwoord. Maar ik moet hem spreken, zei Tiuri. Het is belangrijk, werkelijk. Dat kan wel zijn, zei Armin, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Maar dat gaat zo gemakkelijk niet meer. Ik heb het hem gevraagd en hij zei nee. En daarmee is het uit. Hij zweeg verder en nam de jongelieden mee, het poortje door en de burcht in. Hij bracht hen een gang door en een trap af en toen in een donkere overwelfde hal. Daar kwam een dikke man hen tegemoet, met een brandende lantaarn in de ene en een sleutelbos in de andere hand. Gevangenen, tolontduikers, zei Armin tot hem. Hij pakte zijn mantel van Piak's schouders en wilde weggaan, maar Tiuri hield hem tegen. Mijn heer, zei hij, u bent erg vriendelijk voor ons geweest. Daarom vraag ik u nogmaals of u mijn voorspraak wilt zijn. Ik moet de tolheer spreken zo gauw mogelijk. Ik kan hem vertellen waarom ik de tol wil ontduiken. Waarom dan? Vroeg Piak. De jonge lieden hadden op de rots afgesproken dat Tiak zich zou houden alsof hij nergens van wat van wist. Dat leek hun de beste manier om verborgen te houden dat ook Piak de boodschap kende. Dat vertel ik alleen aan de tolheer, zei Tiuri, eveneens volgens afspraak. Armin keek hen om de beurt aan. Zei hij, we zullen zien. Toen draaide hij zich om en liep weg. Kom er mee, zei de dikke man. Ik ben de cipier en jullie bewaker totdat je vrijgelaten wordt. Hij opende een deur en liet hen binnengaan. Ze kwamen in een cel zonder ramen, helemaal kaal. Alleen lag er in een hoek een bos stro. Hoe lang moeten we hier blijven? Vroeg Piak. 3 weken kon je werken, buiten in de zonneschijn, antwoordde de cipier. En dan had je je tolgeld verdiend. Nu zul je 3 weken in het donker mogen niets doen. En als je eruit komt, heb je nog geen duit om tol te betalen. Kunnen we er nooit nu meteen uit? Vroeg Piak. Nee, zei de cipier met een tevreden gezicht. Ik bewaak je en ik laat je er niet uit. Tenzij er iemand komt die 3 goudstukken voor je betaalt. En dat is los geld, nodig om uit de gevangenis te komen. En als je dan nog de brug over wilt, kost je dat 3 goudstukken erbij. Maar die had je toch niet? De jonge lieden zwegen. Nou, zei de cipier, dan ga ik maar. Je hebt nog geluk dat je samen bent. Dat geeft wat aanspraak niet. En als ik je een goede raad mag geven, trek dan die vochtige kleren uit. Beter helemaal geen kleren dan natte kleren. Dat stro is droog. Ik heb gisteren toevallig net vers gehaald. Na deze woorden ging hij weg en sloot de deur achter zich. De cel werd meteen in het duister gehuld. Ik weet niet wat ik naarder vind, zei Piak. De kou of het donker? Laten we hopen, zei Tiuri, dat het niet te lang zal duren. Ze volgden de raad van de cipier op, kleden zich uit en kropen in het stro. Slapen konden ze niet, daar waren ze te gespannen voor. Tiuri schoof de ring aan zijn vinger en hield zijn hand op. Uit het zwakke, maar goed zichtbare licht van de steen putten ze beide hoop. Ze wisten niet hoeveel tijd er voorbij was gegaan, toen ze een sleutel in het slot hoorden knarsen. Tiuri schoof haastig de ring van zijn vinger en verborg hem in zijn hand. De cipier kwam binnen. Hij hield zijn lantaarn omhoog en vroeg, wie van jullie moest de tolheer spreken? Ik, zei Tiuri, terwijl hij overeind kwam. Dan moet je nu meekomen. Tiuri trok haastig zijn kleren aan. Moet je vriend niet mee? Vroeg de cipier. Nee, zei Tiuri, hij niet. En hij wierp Piak ongemerkt een knipoogje toe. Je laat me toch niet alleen? Vroeg deze, met gemaakte angst. Nee, zei Tiuri, ik moet de tolheer even wat vragen. Het beste ermee. Hij volgde de cipier de gewelfde hal door en de trap weer op. Daar wachtte hem een andere dienaar van de tolheer, die hem verder meenam naar een hoger gelegen gedeelte van de burcht. Hier is het, zei deze dienaar tenslotte, terwijl hij een deur opendeed. Ga maar binnen, de tolheer verwacht je. Tiuri ging binnen. Hij knipperde even met zijn ogen, want de kamer die hij had betreden was vol licht. Toen keek hij rond. Hij bevond zich in een ruim vertrek. Tegenover hem waren 2 ramen waardoor hij de rivier kon zien. Aan het verste eind van de kamer stond een grote tafel waar een man aan zat. De tolheer. Tiuri aarzelde even en deed toen een stap in diens richting. De stem van de tolheer hield hem tegen. Ga naar het raam, beval deze, en kijk naar buiten. Tiuri gehoorzaamde. Voor 1 der ramen bleef hij staan en keek. Hij zag de rivier en begreep nu waarom die zo heette. Want in het door de zon beschenen water zag hij alle kleuren van de regenboog. De lucht was helder geworden en hij kon ver kijken. Dichtbij zag hij de brug. Het begin ervan was vlak onder hem. Er liepen mensen overheen en hij reed een ruiter en een wagen met paarden. Toen wendde hij zijn blik naar de tolheer. Deze was opgestaan en kwam naar hem toe. Heb je naar de brug gekeken? Vroeg hij. Zijn stem was heel anders dan Theorie verwacht had. Een lage, klankvolle stem was het. Een stem waar je naar moest luisteren of je wilde of niet. Van hier lijkt hij kleiner, vervolgde de tolheer. Maar je kunt nog beter zien welk een brede rivier hij als een weg overspant. Lang, lang geleden is deze brug gemaakt. En het heeft veel werk en moeite gekost hem te bouwen. Veel werk en veel geld. Daarom moest ieder die hem betrad betalen, omdat de brug ook voor hem was gebouwd. Wie tol betaalde, werd mede-eigenaar van de brug, al was het maar van één steen. Duizenden eigenaars heeft de brug nu, die oost en west verbindt. Maar, zei Theorie zacht, is hij dan nu nog niet betaald? Hij keek naar de tolheer op. Deze stond nu naast hem, zijn armen gekruist over de borst, zijn handen verborgen in de wijde mouwen van zijn lang gewaad. Hij keek naar de brug. Zijn gezicht stond ernstig en peinzend. Toen keek hij Theorie aan. Hij had donkere ogen, die eerder weemoedig waren dan streng. Je moet bereid zijn te betalen voor iets dat je graag wilt, zei hij. Theorie verwonderde zich over deze man, die zo heel anders was dan hij gedacht had en gevreesd. De tolheer keek weer naar buiten. Deze brug werd, evenals de andere bruggen, gebouwd om het Rijk van Unauwen met de buitenwereld te verbinden, ging hij voort. Vroeger was de Regenboogrivier de grens van het land. Vele mensen kwamen van het oosten, verlangend om aan gene zijde van de rivier te komen en bereid ervoor te betalen. Ook zijn er moeilijke tijden geweest, tijden van gevaar, van invallen uit noord, oost en zuid. Toen waren de tolheren de bewakers van de rivier, verdedigers van het hart van Unauwens Rijk. In latere jaren kwam het land tot aan de grote gebergte onder de heerschappij van Unauwen, maar de traditie bleef. Wie de Regenboogrivier overstak, was tol schuldig aan de koning. De koning zelf stelde de tolheren aan. Zo is het nu nog steeds. Al hoeft hij, die meer dan 3 maal is overgestoken, niet meer te betalen. En zo zal het waarschijnlijk nog lang blijven. Alleen hoop ik niet dat het ooit weer zo zal worden. Dat de tolheren weer verdedigers zullen moeten zijn. De strenge, onverbiddelijke heren die vreemdelingen nu al in ons zien. Theorie zweeg, niet wetend wat te zeggen. De tolheer keek hem weer aan en sprak op meer zakelijke toon. Zo, vertel nu wie je bent en waarom je mij wilt spreken. Edele heer, begon Theorie, ik wil graag de Regenboogrivier oversteken, maar ik heb geen geld om te betalen en geen tijd om ervoor te werken. Hoe heet je? Viel de tolheer hem in de rede. Martijn, antwoordde Theorie, na een kort ogenblik van aarzeling. Je komt van de andere kant der bergen, hoor ik aan je spraak, zei de tolheer. Heet je werkelijk Martijn? Ja, heer, zei Theorie, zo noem ik mij. Goed, Martijn dus, aan deze kant van de bergen. Je hebt geprobeerd de Regenboogrivier zonder betaling over te steken. Daarop staat straf. Ik scheld die straf nooit kwijt. Waarom ben je gisteren niet naar me toegekomen? Omdat Theorie omklemde de ring die hij in zijn hand hield. Heer, zei hij toen, ik had geen goudstuk om te betalen, maar ik heb wel iets anders. Een sieraad dat veel meer waard is. Daar zou ik wel de tol van kunnen betalen en het losgeld voor mijn vriend en mij. Zo, wat voor sieraad is dat en waarom kom je er nu pas mee? Ik sta het niet graag af hier. Niet alleen omdat het kostbaar is, maar omdat het me dierbaar is. Ik wil het ook niet verkopen. Ik wil het als onderpand geven. Ik wil het later inlossen en ervoor werken zolang als u wenst. Als onderpand? Ja, heer, vindt u dat goed? De tolheer wierp Theorie een doordringende blik toe en gaf niet meteen antwoord. Waarom heb je zo'n haast? Vroeg hij toen. Dat kan ik u moeilijk vertellen, antwoordde Theorie. Vertel het toch maar. Heer, zei Theorie, ik kan het u helemaal niet vertellen. Weer keek de tolheer hem doordringend aan. Theorie wachtte vol spanning op zijn antwoord. 2 x 3 goudstukken zijn jij en je vriend mij schuldig, sprak de tolheer tenslotte. En dan nog eens 2 x 3 goudstukken voor losgeld. Als dat sieraad 12 goudstukken waard is, wil ik doen wat je vraagt. Laat het maar eens zien. Hij stak zijn rechterhand uit, de palm naar boven gekeerd. Theorie legde de ring erop. De tolheer keek naar het kleinood, sloot zijn vingers eromheen en richtte zijn blik weer op Theorie. Deze wist, nog voordat er een woord gezegd was, dat de tolheer de ring kende. Hoe kom jij aan deze ring? Vroeg de tolheer scherp. Hij opende zijn hand weer en zei, deze ring is niet van jou. Hoe kom je eraan? Heer, zei Theorie, ik zie dat u deze ring herkent. Nu kan ik u zeggen dat hij niet van mij is, al heb ik hem gekregen. Gekregen, zei de tolheer, gekregen? Van wie? Er zijn maar 12 van zulke ringen. Zie! Hij strekte zijn linkerhand uit en toonde Theorie een ring die hij droeg. Dat is dezelfde ring, fluisterde Tiuri verbaasd. Niet helemaal hetzelfde. Slechts twee van deze ringen zijn geheel aan elkaar gelijk. Die gaf koning Unauwe aan zijn zonen. 5 gaf hij aan zijn ridders en 5 aan de heren van de brug en rivier. Tiuri herinnerde zich plotseling iets wat ridder Ewijn hem had gezegd. Koning Unauwe heeft zulke ringen geschonken aan zijn trouwste paladijnen. Hoe kom je aan deze ring? Vroeg de tolheer nogmaals. Zijn trouwste paladijnen. En de tolheer was één van hen. Van ridder Edwinem, antwoordde Tiuri. Edwinem, herhaalde de tolheer. Waar, wanneer en waarom gaf hij jou zijn ring? Hij zweeg even en vroeg zacht. Is hij dood? Ja, zei Tiuri. De tolheer liet geen schrik, smart of verbazing blijken, maar zijn hand sloot zich zo vast om de ring dat zijn knokkels wit werden. Vertel verder, beval hij kortaf. Ik kan niet veel vertellen, zei Tiuri. Hij werd vermoord door rode ruiters en de zwarte ridder met het rode schild, hun meester. Vermoord? In een valstrik gelokt. Waar? In het bos dicht bij de stad van Dagonaut. In het rijk van Dagonaut? Niet in Evilan? Hij kwam van Evilan, zei Tiuri, maar hij was op weg naar hier. De tolheer liep naar de tafel en ging erachter zitten. Hij schoof het boek dat open op de tafel lag opzij en legde Edwinem's ring voor zich neer. Hij beduidde Tiuri met een handbeweging dichterbij te komen. Deze bleef voor de tafel staan en vertelde hem wanneer ridder Edwinem was gedood en hoe dat in zijn werk was gegaan. Maar alles van de brief verzweeg hij. Ik begrijp uit je woorden dat jij door hem naar hier bent gezonden, sprak de tolheer toen Tiuri zweeg. Ja, heer, zei Tiuri. Hij gaf je de ring mee. Ja, heer. En je bent op weg naar de koning. Ja, heer. Is dat alles wat je zeggen kunt? Ja, heer. En je wilde deze ring, de ring van ridder Edwinem, geven als betaling voor de tol? Ja, heer. Als onderpand. Hij is niet van jou. Hoe kun je iets geven dat jou niet toebehoort? Ridder Edwinem zou het ook gedaan hebben. Ik reis in zijn plaats. Naar koning Unauwen. Ja, heer. De tolheer pakte de ring en keek er nog eens naar. Je brengt ontstellend nieuws, zei hij. Een van de Unauwens ridders vermoord door ruiters van Evilan. Zo'n dood mag niet ongewroken blijven. Hij legde de ring neer en stond op. Hij zag er nu net zo uit als Tiuri hem de middag tevoren had gedacht. Streng, onverbiddelijk, een heer die door zijn vijanden gevreesd zou zijn. Er zijn ridders uitgereden om zijn dood te wreken, vertelde Tiuri. De Grauwe Ridders noemen ze zich. Zij hebben al vele van de rode ruiters verslagen. Grauwe Ridders, wie zijn zij? Hun leider is ridder Ristridin. Ristridin van het zuiden. Ik ken zijn naam. Hij was een vriend van Edwinem. En ridder Bendu en Arwoud en ridder Ewijn uit dit land. Is Ewijn erbij? Dat is goed. Maar jij, Martijn, of hoe je ook heten mag, wat heb jij te maken met deze zaken? Wat je verteld hebt, heeft mij verrast, maar het is nog weinig. Ik mag niet meer vertellen, zei Tiuri. Wat ik nog te vertellen heb, kan ik alleen zeggen aan uw koning. En daarom heb je zo'n haast? Ja, heer. Je bent de eerste bode van wie ik zulk nieuws hoor. Weet je misschien meer van het gezelschap dat naar Evilan is gezonden? Van ridder Argarat en ridder Andomar van Ingwel? Nee, heer, zei Tiuri. Het is eigenlijk toeval dat ik ridder Edwinem ontmoette. Of misschien geen toeval, ik weet het niet. Maar ridder Ristridin heeft me wel verteld dat ridder Edwinem om een of andere reden uit Evilan is gevlucht. Hij vertelde de tolheer in het kort wat hij van ridder Ristridin had gehoord. De tolheer dacht een ogenblik na. Toen gaf hij de ring aan Tiuri. Hier is de ring terug, zei hij. Alleen aan de koning kun je hem geven. Je kunt de brug over, maar je moet me beloven dat je op de terugweg hier zult komen om me te betalen wat je schuldig bent. Niemand mag nu eenmaal de rivier over zonder tol te hebben voldaan. Ik beloof het, heer, zei Tiuri. En mijn vriend? Je vriend? Ja, hij moet mee. Goed, hij kan mee. Wanneer wil je vertrekken? Nu meteen, zei Tiuri. Tolheer sloeg op een gong die naast de tafel stond. Je kunt dadelijk vertrekken, zei hij. Boodschapper naar de koning. Heer, zei Tiuri, spreekt u dat woord liever niet uit. Mijn zending is geheim, niemand mag ervan weten. De tolheer knikte zwijgend. De deur ging open en 2 dienaren kwamen binnen. Haal de andere jongen uit de cel, zei de tolheer tot de eerste, en breng hem hier. De dienaar boog en verdween. De tolheer wendde zich tot de tweede dienaar. Wat is er? Vroeg hij. Heer, zei de dienaar, er is een bode voor u gekomen uit het oosten. Hij overhandigde de tolheer een brief. Deze verbrak de zegels, las hem en vroeg toen, waar is de bode? Hij wacht in de hal beneden, antwoordde de dienaar. Ik kom meteen bij hem, zei de tolheer. Hij keek Tiuri aan en voegde erbij. Wacht hier op mij, ik ben zo terug. Hij verliet de kamer. De dienaar volgde hem. Toen Tiuri alleen was, begon hij de kamer op en neer te lopen. Hij was opgelucht dat alles zo goed was gegaan en vol ongeduld zijn reis te vervolgen. Hij keek nog eens naar buiten en overdacht wat de tolheer hem gezegd had. Toen liep hij terug naar de tafel. Als de tolheer nu maar gauw kwam. En Piak, die trouwe Piak. Zijn blik viel op het boek dat op de tafel lag en waar de tolheer blijkbaar in had zitten lezen. Een groot, dik boek was het en het lag opengeslagen. Hij zag mooi getekende letters en een grote gouden hoofdletter, versierd met kleurige bloemranken. Hij liep om de tafel heen om het beter te kunnen zien. De letters kende hij, maar de woorden waren hem vreemd. Woorden van een hem onbekende taal. Toen hij wat langer keek, kwamen die woorden hem echter bekender voor. Ja, enkele ervan had hij eerder gezien. In de brief voor koning Unauwen. Zou dit boek in dezelfde taal geschreven zijn? Dan zou de tolheer de boodschap begrijpen, als hij die wist. Kon hij het hem maar vragen? Voetstappen buiten de kamer deden hem opschrikken. Hij verliet de plaats achter de tafel en liep naar de deur. Die ging open en Pia kwam binnen, begeleid door de dienaar. De heer komt dadelijk, zei de dienaar, en liet hen alleen. Vrij, zei Piak, is alles in orde? Ja, antwoordde Tiuri, we kunnen zo vertrekken. Hij wilde vertellen wat er gebeurd was, maar voordat hij kon beginnen, kwam de tolheer binnen, nog steeds met de brief in zijn hand. Zo, daar is de vriend, zei hij. Piak heet je, niet waar? Ja, heer, antwoordde Piak. Er is net een bode gekomen uit Dangria, zei de tolheer, gezonden door heer Deerwin namens de raad van de stad. De vrienden hielden even hun adem in. Waarschijnlijk verwondert jullie dat niet, ging de tolheer voort. In deze brief wordt gesproken van twee jonge lieden die opschuldingen hebben veroorzaakt in de stad en die tegen de wens van de raad zijn vertrokken. We konden niet blijven, zei Tiuri. Heer Deerwin verzoekt mij jullie te ondervragen en je hier te houden als ik het nodig acht. Heer, zei Tiuri, ik heb u alles verteld wat ik te vertellen had. Wij mogen niet wachten, we moeten verder naar de koning. Daarmee heb ik u eigenlijk al meer verteld dan ik eigenlijk mocht, maar u draagt net zo'n ring als de heer Edwinem en daarom durfde ik het u te zeggen. Laat ons alstublieft gaan. Dat zal ik, sprak de tolheer, en voor het eerst glimlachte hij even. Jij hebt mij durven vertrouwen, nu zal ik het jou doen. Alleen nog dit. Je hebt haast, maar je bent van plan te voet te gaan? We hebben geen ander voertuig, zei Tiuri. En ook geen geld. Wel, je kunt van mij elk een paard krijgen. Vanavond zul je Ingwel bereikt hebben, daar geef je de paarden in zorg van de herbergier de eerste nacht. Oh, dank u wel, zei Tiuri. De herbergier zal misschien verse paarden willen geven als hij ze heeft. Daar kun je dan weer mee reizen tot de herberg in de Maanheuvels. Wat de tol betreft, ik heb je al gezegd dat ik jullie hier terug verwacht, zodra dat mogelijk is. Ja, heer, zei Tiuri. Ga dan, sprak de tolheer. De jonge lieden bogen, maar hij gaf hun beiden een hand en wenste hen vriendelijk goede reis. Toen ze beneden door de hal liepen, sprong er een man op, die daar op een bank zat. Dus jullie zijn het toch, riep hij. Het was Doalwen, de man die ze in de Witte Zwaan hadden ontmoet. Hij bleek de bode uit Dangria te zijn. Nou, zei hij, jullie hebben ons heel wat last bezorgd. Nee toch, zei Piak, we zijn meteen weggegaan uit Dangria. Dat is het juist, zei Doalwen. Irwen heeft jullie geholpen, is het niet? Die bemoeit zich altijd met zaken die hem niet aangaan. Toen heer Deerwin jullie 's morgens kwam halen, zei Irwen hem dat jullie al naar het stadhuis waren gegaan. Nu, en daar waren jullie natuurlijk niet. Al met al was de morgen al half voorbij toen ze merkten dat jullie gevlogen waren. Irwen had een lang gesprek met heer Deerwin om die ervan te overtuigen dat jullie gelijk hadden. Gaan jullie nu dadelijk met mij terug naar Dangria? Nee hoor, zei Tiuri, wij gaan onze eigen weg. O zo, zei Doalwen wat verbaasd. Nou, de grote beheren beslissen het maar. Trouwens, jullie vlucht is al gauw in het vergeetboek geraakt. De burgemeester zelf heeft ook geprobeerd er vandoor te gaan. Dat was me wat, maar ze hebben hem weten te achterhalen en nu zit hij veilig in zijn eigen mooie huis aan het plein. Zo, zei Piak, ze hadden hem beter onder het stadhuis kunnen stoppen. Doalwen lachte. Het is jammer dat we weer afscheid moeten nemen, zei hij. Nu moet ik alleen terugrijden. Heb je de bode naar koning Unauwen nog gezien? Die moet hier al eerder langsgekomen zijn. Hij is gistermorgen uit Dangria vertrokken. Je kent hem wel. Hij was de schrijver van de burgemeester. Hij is niet alleen een pennenlikker, maar ook een goed ruiter. De jonge lieden hadden graag nog wat langer met Doalwen willen praten, maar ze wisten dat ze voort moesten maken. Dus namen ze afscheid van hem en gingen naar buiten. De slagboom voor de brug was al verwijderd en Warmin stond klaar met twee paarden. Tiuri sprak hem aan. U hebt gemaakt dat ik de tolheer gauw kon spreken, zei hij. Daar dank ik u hartelijk voor. Oh, niets te danken, zei de krijgsman, terwijl hij nieuwsgierig aankeek. Ik zie dat jullie inderdaad reden hadden meteen door te willen gaan. De vrienden bestegen de paarden. Piak deed het deze keer met een gezicht alsof hij nooit anders had gedaan. In je zadeltas zul je wat vinden wat je gebruiken kunt, zei Warmin. Goede rit. De jonge lieden reden onder de poort door en toen over de brug. Klik-klak klonken de paardenhoeven op de stenen wegdek en het water van de rivier fonkelde aan beide kanten. Misschien is de regenboogrivier toch wel een goede naam, riep Piak Tiuri toe. Het laatste deel van hun reis was begonnen.